وإلى مدينة. وكان عمره يوم وفاته 63 سنة. Na umri wake ulikuwa siku ya kufa kwake 63. Na hii ala shuhuri al-qamariya, ama katika shamsia alikuwa na 61. Katika shamsia ambayo tunahesabu sisi 61. Aduisha al-muslimun, wakashtushwa Uislamu. Waadhuma alaihim firaquhu, na likawa zito juu yao jambo la kutengana naye. Fasalla Umar ibn al-Khattab saifahu, Umar akautoa na nini saif, manake kutoa na kuweka sawa ule upanga wake. Tawaada, akautoa upanga wake, akawa anampa ahadi man yaqul, yoyote mwenye kusema innama mata rasulullah, kwamba amekufa mtume wa Allah. Kisha akawa anasema innama ursila, si vinginevyo mtume amepelekwa, kama ursila ila Musa, kama vile alipopelekwa Musa, manake ametumwa tuende kwa muda fulani kisha atarudi katika huu ulimwengu. Falabitha an qaumihi 40 sana laila, Musa akakaa kwa watu wake kwa muda wa siku 40. Wakana Abu Bakar ghaiba, wakati anakufa mtume Abu Bakar alikuwa hayupo. Falamma jaa wa ukhbira alkhabar, zama alipokuja na akahabarishwa habari iliyopo. Dakhala baita Aisha, aliingia nyumba ya mwanawe Aisha. Wakashafa an wajhi rasul, na akauweka wazi uso wa mtume. Faqabbalahu, akambusu. ثم بكى كشا تليا ثم خرج على الناس كشا أتتوقى جيوات وقال أتسيما ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. حقيقة يولي أمالك وكي معبد محمد بس محمد أن شفريك. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Na yule aliyekuwa akimwabudu Allah, basi Allah yuko hai wala hafi. Thumma tala qawlahu ta'ala, kisha akalisoma tamko lake Allah alikusema innaka mayitun wa innahum mayitun, leo utakufa na wao watakufa, yote vitaondoka. Wa qawluhu wa ma muhammadun illa rasul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume. Kad khalat min qablihi ar-rusul, ishapita kabla yake mitume. Fa in mata au kutila, hivi akifa au akiuawa, inqalabtum ala aqabikum, ili mtarudi katika visigino vyenu, tarudi nyuma katika ukafiri wenu. Wa man yanqalib ala aqibaihi, na yote atakayerejea juu ya visigino vyake. Falan yadhurra Allah shay'an, huyo hatumdhuru Allah kitu chochote. Wasayajzi llahu shakirin, na Allah atamlipa, atawalipa wale wenye kushukuru. Alipotaja katika darsa hii wafatu rasul, kifo cha mtume, akasema tuufia sallallahu alayhi wasallam yauma al-ithnain al-13 min rabii al-awwal, alifishwa mtume siku ya Jumatatu mwezi 13 Rabii al-Awwal. Siku hii ilipofika subuhi yake, wakana naubatun li Aisha, na ilikuwa zamu ni ya Aisha. رضي الله عنها أرضاه الإسلام أبو بكر الصديق أقرصني شواط صالح الحديد كما تقولون استخلاف أبي بكر بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم هو أنوهو يمتوم أكاوى أمي أندوشا سترة حجرة عائشة إلي بازية بسببه mbayake mtume ilikuwa ukuta wake unatenganishwa na msikiti kwa maana akitoka ndani ya nyumba ameingia msikitini. Kwa hiyo mtume akaliondosha lile pazia akawatazama masahaba hali ya kuwa wanasali, thumma tabassama wa yadhhak, kisha mtume akatabasamu na kucheka. Alipoona hilo Abu Bakar alifanyika akarudi nyuma na akadhani kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yuridu an yakhruja ila salah, anataka kuja katika sala. Na hili pekezea kwa sala mtume alikuwa Abu Bakar anasalisha, mtume akiingia Abu Bakar akarudi nyuma, ikawa Abu Bakar anafuata mtume na watu wanaipata sala ya Abu Bakar. Kwa hiyo kutekezea hili pia adhani ya hivyo, na katika hali hii hamma almuslimuna an yamtatinu, waislamu walikaribia kunini kufitinika fi salatihim, katika sala yao kule wana furaha na kuona mtume sallallahu alayhi wasallam yuko katika hali nzuri. Lakini mtume akamwashiria Abu Bakar ya kwamba tumizeni sala zetu. Mara nyingi mtu ambaye anaumwa muda mrefu na akipata afadhali ya kuweni hata watu wengine sema bwana mimi sasa hivi niko vizuri, wewe kama una mpira leo kupiga Bob Mali, hiyo Bob Mali ndani zile refu refu zile wana jua kwamba ishaka vizuri. Baada ya siku ya pili au siku ya tatu safari inakuwa ndio itokee. Kwa hiyo katika siku hii mtume sallallahu alayhi wasallam alimwita mtoto wake Aisha, alimuita mtoto wake Fatima radhiallahu anha, kisha akaonekana sadhaha bishaiki fabakat, alimnong'oneza siri, akaonekana Fatima analia, kisha akamnong'oneza tena siri nyingine fahikat, akacheka sana, akacheka Fatima. Aisha kwa kuwa haya yanafanyika katika chumba chake akamuuliza Fatima kipi ambacho alichokifanya mtume mpaka akawa analia na akawa anacheka. Lakini akatamat hata tuwafia Rasulullah, Fatima akaficha jambo hilo kwa kuwa ni siri mpaka alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallam, na akampa habari, akawa mtu wa mwanzo kumpa habari, akamwambia innahu yamutu fi maradhihi hadha, kima nisema kwamba atakufa katika maradhi yake haya. Mi nikalia, lakini pia akanambia innaha awwalu ahlihi yattabi'uhu, yeye Fatima ndio atakuwa mtu wake wa mwanzo katika watu wake kumfuata yeye mtume katika sehemu ya kheri huko. Basi akacheka na akambashiria kwamba yeye atakuwa ni sayyidatu nisa'il alam. Fatima wakati huko na mtume sallallahu alayhi wa sallam akiona ile hali ambayo mtume inayopata ni shiddati al-karb, mtume alikuwa anapata tabu kali kubwa sana, akawa anasikitika, anasema wa karba aba, tabu iliyoje anayoipata baba yangu. Mtume akawa anamwambia laysa ala abiki karba ba'da al-yawm, baba utapata tabu tena baada ya leo. Kisha pale pale mtume akamwita Al-Hasan wa Al-Husayn akawabusu, na kisha akawaita wake zake akawaadhahunna wa dhakarahunna, akawaahidi na akawakumbusha. Kawa kila akikaa mtume sallallahu alayhi wa sallam yale maumivu yanazidi, na ikawa ule mpasuko wa ile sumu aliyokula katika Khaiba ule mwanamke aliyemlisha nyama المسمومة اليهود اليهودية ikawa ile sumu iliyomwingia mtume inachanika na kupasuka na kumwathiri katika mwili wake. Kwa hiyo akaanza kuhisi maumivu makali sana, ikawa kuna guu amewekewa katika uso wake, lakini analiondosha na linarejeshwa. Hali ikimzidi analiweka katika uso wake, hali ikipungua analiondosha. Na katika maneno ambayo alikuwa akiyasema katika hali hii aliyokuwa nayo, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, Allah awalani mayahudi na manasara wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni misikiti. Akifanya haya akitahadharisha watu kwa kile walichokuwa wamekifanya. Na ikawa maneno ya mwisho katika yale ambayo yanasikika kwake yeye akiyakariri na akiyatamka, sala sala wama malakat aymanu sala sala, na kile ambacho kilichomiliki mikono yenu. Sasa ihtidhar bilmaut, namna vile mauti yalivyomjia mtume sallallahu alayhi wasallam. Ihtidhar ilianza kwa mtume kujua na mauti alipokuwa mtume amemwegemea Aisha kwenye kifua chake. Mtume kamwegemea Aisha kwenye kifua chake, maanake kidevu chake na kichwa chake kipo kwa kwenye kifua cha Aisha radhiallahu anha. Wakati Aisha yupo katika hali hiyo, akaingia mdogo wake anaitwa Abdurrahman, akaingia na mswaki, mswaki ambao ulikuwa ni mbichi mbichi, akawa ameuweka katika mdomo wake. Wakati anaingia mtume sallallahu alayhi wasallam, kama akapata mshtuko wa kumtazama, akawa macho yake yote mtume anatizama katika ule mswaki. Aisha akawa ashafahamu annahu yuridu, kwamba mtume anautaka ule mswaki. Fasaalathu, akamuuliza, faasharat ilayhi, akamwashiria birasihi, au faasharat birasihi, akamwashiria kwa kwamba ndio anautaka. Akachukua Aisha mswaki au kijiti, akakiingiza katika kinywa chake, akakitafuna, kisha akaondosha zile sehemu za juu, akampa mtume. Mtume akawa anapiga mswaki katika namna iliyokuwa nzuri mno, katika namna iliyokuwa nzuri mno. Kadhalika akawa anachukua mikono yake miwili anaingiza katika maji na anapangusa kwenye uso wake, na akisema la ilaha illa Allah inna lilmauti sakara sakara, la ilaha illa Allah, wallahi mauti ni yenye mvinyo, yani yenye kuumiza na yenye kutia maumivu. Hapo hapo mtume akanyanyua kidole chake cha shahada na likawa linakodoka linakodoka jicho lake mtume kutizama upande wa juu mbinguni, na ikitikisika midomo yake miwili, na Aisha akawa anatega usikivu mtume huyu muda huu anazungumza kitu gani aliyoyasikia Aisha mtume akiyasema. Ma alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i wa hasuna wa shuhada'i was-salihin, Allahumma ighfir li warhamni wa alhiqni bir-rafiq al-a'la, Allahumma ar-rafiq al-a'la. Ikawa haya ndio maneno ambayo ya mwisho aliyakariri mtume sallallahu alayhi wasallam. Hapo ikatoka roho yake na akaachia mkono wake na akakutana na ar-rafiq al-a'la. Na hiyo ilikuwa katika hii siku ya Jumatatu, mwezi uliotaja athani ashar, baadhi wanasema ni thalith ashar na wengine wanasema ni thani ashar min rabii al-awwal, katika mwaka wa 11 hijiria, pale ambapo ulipoingia vizuri wakati wa duha, jua lile lilipokuwa limetoka vizuri. Mtume akawa ametimiza miaka 65 ya kamaria na miaka hii ya kizungu 61. Yaani kwamba mtu afahamu, ndio mwingine kuna utofauti baina ya miaka hii ya kizungu na miaka hii ya Kiislamu. Yaani mtu anaweza akajiona ni mdogo kumbe kishakuwa mkubwa. Kwa hiyo kila anapofika mtu miaka 30 na basi kuna mwaka wa mbele umezidi mmoja, ili mtu ajifahamu mwenyewe. Mimi ni miaka 31 kumbe 32, kwa sababu kuna tofauti mda mwingine inakuwa katika hesabu ya hii miaka na mwaka au siku aliyokufa. Ile siku unasemwa alizaliwa, hiyo siku ambayo ulimwengu uliingia katika giza, watu waliingia katika huzuni baada ya kukosa bora wa viumbe. Lakini ahlul bid'a ndio siku wanaosherekea, nasema siku ya kuzaliwa kwake, na hiyo ni siku ya kufa kwake. Kwa hiyo hali hii ilipotokea kwa masahaba ilikuwa ni pesa, iliingia hofu kubwa kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikaribia kukosa fahamu zao, walikaribia kusema kadu kiduna wahyahu, kiduna wahyahu, walikaribia kupoteza kumbukumbu zao. Hapakuwa na jambo zito katika uhai wao kuliko siku hii ambayo aliyekufa mbora wa viumbe. Katika hali hiyo akasimama Umar ibn al-Khattab msikitini, akawa anasema Mtume hakufa na wala hafi, bali watakaokwisha kwa uwezo wa Allah ni wanafi. Akawa amechukua panga ameitoa salla, manake ni kuitoa panga katika ile sehemu yake. Kwa hiyo salla saifa, akatoa panga wake katika ile sehemu yake, akawa yatawaka yote atakayesema Mtume amefariki, basi mimi na kata shingo yake. Na hii kutokana na wahala, ile hali ya mwanzo inayopatikana katika uzito wa jambo kama hili, alikuwa ni jambo jepesi kwa masahaba ridwanullahi alaihi. Ndio maana alipokuja kupaka akaisoma aya hii, masahaba kana kwamba wanaiona imeteremka leo, aya aliyokuwa wanaijua na wameifahamu. Umar anasema kana kwamba aya hii ilikuwa naiona ndio kwanza imeteremka, ndio kwanza imeteremka. Kwa hiyo Abu Bakar alipokuja, aliyakuwa masahaba wote mundakishuri wameshangazwa tu, wapo katika hali ya mshtuko. Akaja akawa ameingia katika nyumba ya Aisha, akitoka katika baadhi ya maeneo ambayo alikuwa nje ya Madina kidogo. Akaja Abu Bakar kumchelesha mtu, akaingia katika nyumba ya Aisha, akamkusudia Mtume, akamwona Mtume amefunikwa kwa shuka, akaondosha shuka lile katika uso wake, kisha akambusu na akalia. Na hii ni ishara juu ya kufaa kumbusu mtu ikiwa hakuna fitna katika hilo wakati amekufa. Na akawa akasema bi abi anta wa ummi la yajma'u Allahu alayka mautatayn, na kwa baba yangu na mama yangu Allah atakukusanyia wewe vifo viwili, kisha kufa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kisha akatoka Abu Bakar akamwambia Umar ijlis kaa kitako. Umar akakataa kaa kitako, akamwasha yuko juu ya mimbar, na Abu Bakar akasimama pembezoni mwake, na watu wote wakamwacha Umar, wakawa wanamwelekea Abu Bakar, akatoa tashahudi na kumhimidi Allah azza wa jalla, akasema maneno ambayo tumeyataja, man kana minkum yabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, kana yabudu Allah fa inna Allah hayyu la yamut. Kisha akasoma aya wa ma Muhammadun illa rasul. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu an abihi anasimulia anasema wallahi kana kwamba watu hawakuwa wakijua aya hii, Allahu anzala hadhihi aya lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya, kana kwamba watu hawakujua kwamba aya hii Allah ameiteremsha. Hatta talaha Abu Bakar, mpaka akaisoma siku hiyo Abu Bakar, fatalaqaha minhu an-nas, watu wakaanza kuipokea kutoka kwake. Sema Abdullah bin Abbas kama asma'u basharan min an-nas illa yatluha, sikumwona wala sikumsikia yote katika watu isipokuwa akawaisoma ile aya, kana kwamba Abu Bakar kaja kuwazindua. Umar akasema wallah ma huwa illa an sami'tu Abu Bakar talaha fa'araftu annahu al-haqq, wallahi hapakuwa isipokuwa kumsikia Abu Bakar akisoma aya hii, basi hapo hapo nikatambua kwamba hii ni haki, na nikajirejea, na ikawa sasa akili yangu au nimekaa katika hali ya usawa, nikatambua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki. Kana Umar يوم وفاته ثلاث وكان عمره يوم وفاته 63 سنة. فبئس المسلمون وقشتوش الإسلام وعظم عليهم فراقه نتوى يكون قبوة إلى كفشة. ونسمع ميلادية على زلوة ما قم يتانو نسابين سيب يتانو نسابين يتانو سابين نمون نالكوفة فتك ميلادية نسيتنا كده فسل عمر بن الخطاب سيفه. عمر بن الخطاب أقوته قنقواتي وتوا هذا من يقول من أقوى الكيمياء بابيتيشا تقيسنا مات رسول الله إنما قال نسيما إنما أرسل إليه فليك كما أرسل إلى موسى كما قال فليك وموسى فلبث عن قوم 40 ليلة. موسى أكوى بالنا وتواكد ومدى سكر بين لبث عن ما نكوى هايكنا سواء أكوى بالنا وتواكد فكان بالنا وتواكد مدى سكر 40. كان أبو بكر غائبا أبو بكر أقوى ألقوى هيوكو. فلما جاء زمن تقول وأخبر الخبر أخبريش لخباري دخل بيت عائشة أبو يقوى يقول لن يمس يعني يقوى يقوى بزون يمس ويليو ثم أليزيكوا ثم أليزيكوا كوني توبة عائشة حقو سيكوا دن يمس ثم أليزيكوا كوني توبة عائشة حقو سيكوا دن يمس إلي شو يجيزوا مسكتيني توبة عائشة بعد يكوف مخاليفة أهل جامعه وللبنجة متابعين علماء التابعين كتك زمهين يلفانيو نوفل يلفانيو نوفل لكن سوفوا بمتومة لزيقوا وابنسكتين مباشر أو المتومة لزيقوا بمتومة تعائشة رضي الله عنها. وكشف عن وجه الرسول أخوة كواز بصورتهم فقبله فقبوسه ثم بكى في شفهية ثم خرج على الناس وقال إشاء فتوفى ديوات وقسيمة على من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ويوتى تكفيكون وابد محمد تلك محمد يبن فريك ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت نعم بيت تكفيكون وابد الله الله يكون حي هافي. ثم تلا قوله تعالى إشاء صوم قوياك الله إنك ميت وإنهم ميتون وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أو قتل انقلبتم على أعقابكم إذ يكيف وكواوى فليديكم يبسدين بيين من ينقلب على عقبيه من يتفك ليياتك بسدين ذاك بويلي فلن يضر الله شيئا هتنظر الله كل تشوته وسيجزي الله الشاكرين إن الله تواليك ويشكر. فقال عمر كأني لم أتل هذه الآية أمر يقسم كان قام بمي بصوم آيه الدرس 43 دفنه عليه الصلاة والسلام وزيق وقواك توم صلى الله عليه وسلم. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته يوم الاثنين ثم رباك alibaki alikaa katika nyumba yake siku ya Jumatatu wa lailatul thulathai wa yawmuhu wa lailatul thulathai na siku ya Jumanne mchana wake na usiku wake lailatul thulathai usiku wa Jumanne wa yawmuhu na mchana wake wa lailatul arbi'a na usiku wa Jumatano. Kwa hiyo amekufa siku ya Jumatatu akabakia usiku wa Jumanne na mchana wake usiku wa Jumatano akazikwa. Usiku wa Jumatano akazikwa, kwa maana Kiswahili tunasema alizikwa usiku wa Kiswahili. Jumanne alizikwa usiku gani? Kwa Jumanne Kiswahili. Elewa kwa. Ielewa. Ielewa. Ha? Alikufa Jumatatu. Ndio. Akabakia usiku wa Jumanne na mchana wa Jumanne. Akazikwa usiku wa Jumatano. Kiswahili alizikwa usiku wa Jumanne. Ujaelewa basi nisamehe. Natajua usiku kwani kama alikufa usiku? Sasa tunazidi tunazingatia usiku. Hiyo kauli yako sasa. Hatta intaha almuslimuna min iqamati khalifatin alayhi. Mpaka walipokomea Waislamu katika kumsimamisha khalifa wao. Mpaka pale walipoishia Waislamu kumsimamisha khalifa wao. Thumma ghusila, kisha Mtume akaoshwa, wakufina na akakafiniwa, fi thalathati athwab, nguo tatu, laisa fiha kamisun wala imam, hakuna ndani yake kanzu wala kilemba. Thumma wudhi ala sariri baiti, kisha akawekwa katika kitanda cha nyumba yake. Salla almuslimuna alayhi furaqa, Islamu wakamsalia mmoja mmoja. Ila imami fasna imam amewongoza. Arrijalu thumma nisaa thumma sibyan, wanaume kisha akaja wanawake kisha watoto. Thumma dufina fi hujrati Aisha, kisha akazikwa katika chumba cha Aisha, kisha akazikwa katika chumba cha Aisha. Warufia qabruhu ani lardhi, na kabri lake likanyanyuliwa kidogo na ardhi. Kadra shibrin, kiwango cha shibri moja. Warusha bilmai, na kurashiwa maji. Wakad taraka alayhi salatu wassalam lilmuslimina shay'ain, na aliacha Mtume alayhi salatu wassalam kwa Waislam vitu viwili. La yadhurruhum shay'un ma damu mustamsikina bihima, hawatudhuriwa chochote midamu mishikamana na hivyo vitu viwili. Zaba Allah alladhi yatihi la yatihi lbatil min baini yadaihi wala min khalfihi, tabsha Allah ambacho hakijiwi na batil mbele yake wala nyuma yake. Wa haditha arrasul, nashia wanasema ahlalbeit, nakuja katika baadhi ya maelezo yao wanasema hivi. Alladhi bayyana ddin, ambayo imebainisha dini. Wawaddah maqasid alquran alkarim, naikaika wazi makusudio ya Qurani tukufu. Baada tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, katika jambo kubwa lilikuwa kwa masahaba ikhtiyaru al-amir, kumteua amiri yakumu maqamahu, atakayesimama sehemu yake katika kuongoza shuuni la ibada wal bilad, mambo ya ibada au mambo ya al-ibad wal bilad, mambo ya waja na miji. Ikawa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anaona yeye ana haqu fil khilaf, kwa kuwa yuko karibu na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika wakakusanyika yeye Ali az-Zubayr na watu katika Bani Hashim katika nyumba ya Fatima radiyallahu anha. Ile ni sehemu au kundi la mwanzo. Kadhalika wakakusanyika watu katika safifa ya Bani Saida, katika safifa ya Bani Saida, ili kumteua amiran minhum, kiongozi katika wao radiyallahu anhum ajma'in. Wakakusanyika pia Muhajirin wa Abi Bakar na Umar radiyallahu anhum. Abu Bakar na Umar pamoja na Abu Ubaida ibn Jarrah na Muhajirin wakaenda katika safifa ya Bani Saida, wakapita baina yao na Ansar niqashun wa himaru wa hiwaru, niqashun wa hiwaru, ilipita mjadala na majibizano mengi. Ansari walikuwa wakitaja kabla zao kwamba Mtume aliwasifu, aliwatanguliza na kule kustahiki kwao, kwamba wao ndio wawe makhalifa baada ya nani? Baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume yani alitaja mambo mingi juu ya Ansar katika kabila. Asha Abubakar akamwambia, inna ma dhakartu min khairin fa antum ahlu, yote mlioyataja katika khairi yeye ndio watu wake, mnastahiki kwao. Wa ma ta'rifu al-arab hadha al-amr illa li hadha al-hayy min quraish, lakini hili jambo la uongozi, hili jambo la uongozi Waarabu walitambua isipokuwa kwa kabila hili, kwa kabila hili la Makuraishi zina libaki kwa Makuraishi. Na hivyo ndivyo wanavyoitakidi Ahlus Sunna wal Jamaa, ndivyo wanavyoitakidi Ahlus Sunna. Na hapo wanapenda mengi sana ma Hizbut Tahrir, lakini ndivyo wanavyoitakidi Ahlus Sunna kwamba kiongozi anatoka katika Quraishi. Hum awsat al-arab nasaban wa dara, kisha baada ya kuambia maneno hayo akauchukua mkono wa Umar na mkono wa Abi Ubaid, akawaambia mimi nisharidhia mmoja wenu awe khalifa. Akupapa anamwambia Abu Ubaid, kadhalika anamwambia Umar ibn al-Khattab. Akasimama mtu katika Ansar pale pale, maanake jambo alikuwa jepesi, kwa maana akaona kwanza watu walikabiliana na kadhia ya kusimamisha kiongozi kabla ya kumzika, kwa sababu akimzika mtume alikuwa na vurugu na mambo asingekaa sawa, lakini lazima kwanza nipite jambo la uongozi, alafu baadaye yale mambo yanakwenda katika mpangilio na utaratibu. Na hivi ndivyo ilivyokuwa fiqh ya masahaba, hata katika fitna ile iliyotokezea baina ya Muawiya na Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib tazamo wake, na ndio ulikuwa sawa, anaona hakuna jambo la kuwakamata hata la Uthman, wale waliokuwa na Uthman mpaka yastatibu al-amr, mpaka jambo litulizane, watu wawe katika hali ya usawa, watu wote watoe baia katika miji ya Kiislamu, alafu pale sasa kuwepo na njia nzuri ya kutafuta waliomuua Uthman, kwa sababu waliomuua ni wengi na wametawanyika katika sehemu. Hilo ilikuwa fitna masahaba katika namna ya kule kuendea mambo. Kwa hiyo waliona lazima likamilike hili. Kwa hiyo kuna hiwaa muda unakwenda, nawe nafahamu katika mambo ya mazungumzo namna gani muda unakwenda. Kwa hiyo akamwambia mimi niridhie. Aliposema hivyo, Ansari akasema al-amiru minna, la, kiongozi anatoka kwa sisi. Wakafura Allah, aina ya kaumengi na sauti zikapanda, na pakaogopewa ikhtilafu baina masahaba. Umar alipoona ile hali akamwambia Abubakar, ubsut yada, haya, nyosha mkono wako. Wabasataha Abubakar akanyosha mkono wake, fabayahu Umar akamtabaia, walmuhajiruna muhajirina tatawafa alikuona vile, walansar kawa amiri ameteuliwa katika swala hili. Kwa hiyo katika Uislamu namna ya kumchagua khalifa ni hii, watu kukaa ahlul mahali wal aqd wakamchagua khalifa, au yule khalifa kumteua yeye mwenyewe kama alivyofanya Abubakar wakati anafariki, akamteua nani? Umar. Alafu pia Umar yeye aliwateua watu kumi au baadhi ya masahaba, wao ndo wamchagua. Hivi ndivyo utaratibu katika Uislamu, lakini sio aje mlevi mvuta bangi, mwingine kichaa anamchagua. So tunaambia kumchagua kiongozi, haya mambo ya demokrasia hayapo katika Uislamu. Baada ya hapo, katika ule mchana wa siku ya Jumanne, mchana wa siku ya Jumanne wakamuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam, mchana wa siku ya Jumanne wakamuosha Mtume, na wale hawakumvua nguo zake kama walivyokuwa wakifanya mwanzo. Wakavua nguo mwanzo kawaida, lakini hawakumvua nguo zake katika sura ya kumweka uchi wanake. Akasimama Abbas wa Ali wa Al-Fadl na Kuthm. Kuthm ni mtoto wa Abbas. Akasimama hawa wakawa wanamuosha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni katika karabatu nabii pamoja na Shakran ambaye alikuwa ni maula ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, kadhalika Usama ibn Zaid na wengineo. Na ilikuwa Abbas na watoto wake wakimgeuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Usama na Shakran kawa wanamwagia maji juu yake, na Ali na Aus Ali akimwosha, na Aus akiwa amemwegemeza kwenye kifua chake. Wakamkosha mara tatu kwa maji na majani ya mkunazi, na ilikuwa maji yanatoka katika kisima cha Saad ibn Khaitham katika sehemu ya Quba. Na kama Mtume alikuwa anakunywa katika maji hayo. Kwa hiyo Mtume akakafiniwa katika nguo tatu, hakuna damu yake, khamis wala amama, zikaingizwa kwa pamoja, akasimama Abu Talha akachimba kaburi lake Mtume katika sehemu ambayo alikufa, na ikawa amefanywa lahdi. Mwanzo kulikuwa kuna ashaqu wal lahdi, Mtume akawa amefanywa lahdi, akawekwa kwenye kanda zake, akachukuliwa watu wakamweka katika kaburi hilo. Na ikawa walikuja kusha kwanza alikuwa kwenye kitanda, kisha akawa anakuja kumswalia mmoja mmoja, hakuna ni waongozi ingia wanaume kwanza. Akaanza jamaa zake wa karibu, kisha Muhajirina, kisha Ansar, kisha watoto, kisha wanawake, au kwanza wanawake kisha wakaja watoto. Na hii shughuli ikamalizika katika usiku, usiku wa Jumanne Kiswahili, kama alivyosema manake yaumul arbia, lailatul arbia. Kisha akamteremsha pale pale katika kaburi lake usiku ule, wakamzika. Kaya anasema makatarbasu fi baitihi yauma lithnain wa lailata lthulatha wa yaumahu wa lailata larbia, kina libaki nyumbani kwake siku ya Jumatatu mchana wake na usiku wa Jumanne usiku wa usiku wake na mchana wake na usiku wa Jumatano, mpaka walipomaliza Waislamu kumsimamisha khalifa kwa wao. Thumma ghusila wa kufina fi thalathati athwab, kisha akakafiniwa na kuzikwa katika nguo tatu, laisa fiha kamisun wala imam. Thumma wudia ala sariri fi baitihi, kisha akawekwa juu ya kitanda nyumbani kwake. Salla almuslimun alayhi furada, waislamu wakamsalia mmoja mmoja bila imam, kasina imam arrijalu kulla nisau kulla sibyan, wanaume kisha watoto kisha wanawake kisha watoto. Thumma dufina fi hujrati aisha, akazikwa katika chumba cha Aisha. Warufia qabruhu ani lardi, na kaburi lake likainuliwa juu ya ardhi qadra shibri, kiwango cha shibri moja. Wahusha bilma, na kurashiwa maji. Wakad taraka alayhi salatu wassalam lilmuslimina shay'ain, na Mtume aliacha kwa Uislamu vitu viwili. La yadhurruhum shay'un madamu mustamsikina bihima, hawadhuruhi na chochote madamu wameshikamana na vitu hivyo viwili. Kitabu Allah alladhi la yatii bilbatil min bayni yadayhi wala min khalfi, kitabu cha Allah ambacho hakina batil mbele yake wala nyuma yake. Wa hadithi ar-rasul alladhi bayyana ad-dina wa wadaha maqasid al-Qur'an, kitabu na hadithi za Mtume ambayo amebainisha dini na akaweka wazi makusudio ya Qur'an. Kwa hiyo tutakuwa tumemaliza namna ya hali ya Mtume ilivyokuwa akiwa amekamilisha risala ya Mola wake kwa muda wa miaka 23, na akiwa ameishi katika dunia hii miaka 63, na akiwa yeye ameondoka katika dunia, sisi wengine ni wenye kupata muda wowote na wakati wowote. Akhulasa saa hadi ashara wakadhibitia, kisha tunachofuata mbele hii ni kama shamaili wanasema, hii ni kama shamaili wanasema, yaani kuelezea mambo ya Mtume, hali zake ya maisha. Inshallah ya kumalizia katika siku ya Jumanne. Jumanne kesho, wanake atakuwa kuna darsa asubuhi. Barakallahu fiik.